एक बात मगर मैं कह नहीं पाता हूँ। सोच के दिल की बात सनम मैं तो घबराता हूँ। कहनी है एक बात मगर मैं कह नहीं पाता हूँ। सोच के दिल की बात सनम मैं तो घबराता हूँ। कह दो कह दो ना, बाहों में खो जाऊं मैं तेरा हो जाऊं। Mm-hmm.